Sziasztok, Dudák! Ez itt a Gamer365 Podcast májusi kiadása. A felállás ismét a szokásos. Először is bemutatkozunk, szerintem legalább 5 podcastje nem mutatkoztunk be, úgyhogy aki most hallgat minket először, az így teljesen bizonytalanságban, hogy kik ezek a jó emberek, akik itt beszélnek. Úgyhogy bemutatkozunk. Liquid. János. Mackó. Olden. Stinger. Vega. Drag. És ennyi. Érdemes föltennem azt a kérdést, hogy játszott-e valaki valami nagyon érdekessel, amiről akar beszélni? Senki semmivel. Mármint a szokásos kötelező penzumon kívül. Csak hogy tovább erősítsem a minden hallgatóban a Blizzard fanatikus vagyok elemet, Diablo 2-t vettem elő 10 év után újra, és csak az a fun benne, hogy még mindig király, mert mindig találsz olyan buildeket, amivel annó nem játszottál, és kipróbáltam 2-3 buildet, és tök fun, és kíváncsian várom a harmadik részt. Ennyit tudok most hozzátenni a közöshöz. Hát, hogy a Dynasty Warriors tesztet írtad. Ez még azelőtt volt, a Dynasty Warriors teszt az leblokkolt engem elég sok. De mire ez a podcast kijön, már biztos, hogy lesz Dynasty Warriors. Ha nem, akkor nagy baj van. Hát, ugye elfelejtjük, mindegy. Én sem nagyon tudok, mert amivel játszok, az arról már írtam, már úgy írtam, hogy ami jelen időnkhöz képest is írtam, az a Brink, amit azért így röviden itt már a kollégáknak is mondtam podcast előtt, hogy ez egy nagyon jó játék. Nagyon jó játék. 7 pontot kaphatott volna kevesebbet is, mert tényleg, tehát a lag problémái, meg a más kisebb-nagyobb technológiai gondjai néha annyira lerántják a játék élményt, hogy szinte élvezhetetlen. De egyébként egy nagyon jól átgondolt, nagyon élvezetes. Ha minden működik benne, ha jó a csapat, és minden jól megy, és nincs lag, heroikus, nagy, gyönyörű küzdelmeket lehet benne vívni. Kicsit a World of Warcraft-nek a Battleground-jaira emlékeztetett engem. Ott volt ilyen szintű csapatmunka, és a viszonylag sok képesség miatt ennyire komplex csapatmunka. Hát régen volt ez, amikor egy FPS-sel kapcsolatban a sztorit tudtam mesélni másoknak, és éppen most meséltem sztorit, hogy hogyan hileltem ki a csapat maradékát az utolsó 2 percben tegnap. A World of Warcraft kapcsán lehetett ilyen jó sztorikat mesélni. Szóval ezt bátran ajánlom, hogy aki nincs elrettenve ettől, vagy kövesse majd figyelemmel a híreket, mi is próbáljuk, vagy én majd megpróbálom a más nem blogban leírni, hogy hol áll ez a játék. El fog ez érni egy olyan pontra, amikor ez működni fog. Akkor érdemes lesz megnézni ezt a játékot. A Brinkről nekem az jutott eszembe, hogy a játékosok, meg ugye a tesztelők is néha nagyon kegyetlenek tudnak lenni, és ilyenkor szokott az előn, hogyha valaki szereti mégis az adott játékot, akkor így lehúzzák a többi olvasó, hogy ez most miért, mi. Én erre azt tudom mondani, hogy van egy ilyen speciális kategória erre, amire én azt mondom, hogy ha működik, akkor nagyon jól működik. És ezek azok a játékok, amik lehet, hogy pontszámra sosem fogják elérni azt, amit egy átlagosan jól működő, de nagy élményt nem adó játék nyújt, mert így is lehet 8 pontot elérni, hogy stabilan hozol egy nagyon jó szintet, és még egy-két dolgot jól tudsz, de az ilyen gyémántok, azok ha működnek, akkor nagyon jól működnek, és ezekre oda kell figyelni, akkor is, hogyha 7 pontot kapnak. Ez mondjuk az a baj, és én a Brinknél ettől tartok, hogy ez egy multiplayer játék a közösség áll, tehát attól él, vagy attól bukik, vagy szűnik meg. És attól tartok, hogy nem fogja kivárni a nép. Tehát el fog párologni a közönség, nagyon kevesen maradnak, és nem lesz már az a megfelelő számú ember, ami életben tartsa ezt a játékot. Tehát ez egy komoly probléma. Ezért nem szabad ilyen állapotban kiadni egyébként egy multis játékot, mert de vissza fogunk térni egyébként, a mai egyik témánk az a Square Enix, és ott fogunk beszélni a Final Fantasy 14-ről, hogy a Square a potenciális aranytojás tojótyúkját azt hogyan csapta fejbe. Egyébként a Tor is egy ilyen játék, tehát ez tud teljesen jól működni. Most per pillanat is ezt teszi, itt hever az asztalon, benne a lemez a dobozban, gondosan eltéve, semmi panasz nincs rá szerintem. Igen, egyébként azon látszott, hogy az borzalmas lesz. Én általában hozzám futnak be a tesztpéldányok, és én, mint ilyen bizarr főszerkesztői szokásként, vagy kötelességként, inkább kötelességként mielőtt azt továbbadom a kijelölt embernek, én mindig egy órát mindegyikbe beleteszek, és ebbe is beletettem egy órát. Odaadtam a dregnek, nem tudom, mit mondtam, hogy sajnálom, hogy elnézést. De hát az valami kegyetlen volt. El nem tudom képzelni, hogy mi az a pont, vagy mi az a... vagy ezt a beszélgetést, amikor egy ilyet leadnak a Szegának, és erre azt mondják, hogy ez rendben van, srácok, ez így oké. És az a vicc, hogy itt még azt sem mondhatják, hogy ez egy, mit tudom én, fél év alatt összedobott adaptáció, mert már 2009-ben is pletykálták, hogy ezt csinálják, meg ugye a Rise of the Argonauts, az előző játékok a fejlesztőknek, az 2008-ban jelent meg, és azóta semmit nem csináltak. Tehát ezt csináltak most x évig. Ó, tényleg semmit sem csináltak. Ezt csinálták, a semmi. Emlékeim szerint az is egy nagyon jó cucc volt egyébként, a Rise of the Argonauts. Nem tudom, olyan 5 pont körüli értékelésre emlékszem ott is talán. Nem tudom, hogy ki volt az. Annyit kapott, de az élvezhető volt. Tehát az ilyen guilty pleasure-nek tök jó volt. Hát végül is a 2 pontnál az 5 pont az igazából 2,5-szer több, tehát egészen biztos jó játék lehetett. Hát mindegy, itt nézegetjük a doboz, egyébként tök szép doboza van. 3 screenshot van a hátulján, mindenféle érdekes információ van rajta. Bemennék a boltba, és ilyen impulzus vásárló lennék így hirtelenjében, azt mondom, hogy még akár meg is venném. Valahogy egy szigorúan néző férfi a elején, nem borotválkozott rendesen, mondja az oldán, villámokat szól a kalapácsa, vagy villámokat szív magába a kalapácsa, abszolút megvehető terméknek tűnik. Gondoljátok el, mit éreztem, mikor a vízs változatot megkaptam a kezeimbe, mondom, ez a nagygépes verziótól is rosszabb lesz, mint ahogy sok Wii port esetében szokott az lenni, és ez tök más fejlesztő stúdió csinálta, tök más a, hát nem tök más, de viszonylag másabb a játékmenet, és egész korrekt harcrendszer van benne, ami tökre kihasználja a Wiimote-nak a képességeit, de hát a tesztet azt olvashattátok a közelmúltban. Mi még nem olvashattuk, hogy nem kommenteljük ezt. Mi nem? Miért? Már kiment? Kiment, igen. Olden még nem látta. A ma pár órája ment ki. Pár órája ment ki a víz. A víz teszt. Egyébként én ezt továbbra sem értem, hogy ezeknek miért kell rossz játéknak lenniük. Tehát ha belegondolsz, azért ott van, hogy Thor. Tehát az azért egy brand. Van mellé egy teljesen élvezhető mozifilm. Van a mozifilmnek egy masszív reklámkampánya. Miért nem csinálnak legalább jó, tehát nem azt mondom, hogy szuper játékot, de jó játékot. Miért? Sőt, miért nem csinálnak jó játékot? Miért kell ezt? Miért szükséges? Miért a Sega az összes Marvel játékát elbaszta, eddig az összeset? Nincs benne potenciál, nincs benne esély a sikerre. Hát miért ne lenne? Én csak két dolgot tudok elképzelni ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy valószínűleg vagy a fejlesztő csapatnak nincs fogalma arra, hogy hogyan kell bunyós játékokat összerakni, vagy hát hack-and-slash játékokat összerakni, ez egyik, ami eszembe jutott. A másik pedig az, hogyha még esetleg lenne fogalmuk róla, lehet, hogy annyi olyan mesterséges követelményt kell ezekkel szembe teljesíteni, hogy például azt mondja a Sega Executive J-nak, a Marvel-es ember, vagy a Fox-nak az embere, hogy ezt a jelenetet bele kell tenned, és ott bizony ott ezt meg azt meg kell csinálnod, hogy annyira nem tudnak már lényegi elemet beletenni a játékba, meg várnak sok fasságra, úgymond. Hogy nem tudnak lényegi fejlesztést végrevinni az adott idő alatt, mert nagyon sok oda-visszamenés van a stúdió meg a fejlesztő között. Ez a kettő jut eszembe. A zenes interjút még nem olvashattad, de lehet, hogy már mikor a podcast kikerül, akkor már ti olvashattátok. Tehát ott a Zen Studios is ugye Marvel licenszekkel dolgozik, többek között, és ott pont azt hallottuk, hogy ezek a stúdiók iszonyatosan profik, ha a saját licenszükről van szó. Tehát azok, akik ezennek a licenszelésével foglalkoznak, azok pontosan tudják, hogy mit kell a profikra, azaz a játéktervezőkre bízni. Így én ezt kizárnám, hogy a Marvel általi baszogatásból lennének ezek a zsákutcák, amikbe ezek a játékok belefutnak. Még jó néhány évvel ezelőtt, amikor egy másik fejlesztő cégnél dolgoztam, nekünk az angol Climax nevű céggel, nem tudom, hogy életben vannak-e még, vagy nincsenek. Feltételezem egyébként, hogy talán igen. Volt egy ideig viszonylag komolyabb kapcsolatunk. Elég sok jó tanácsot kaptunk tőlük. Most a Climax az egy nagyon érdekes cég volt. Ők arra voltak ráva, hogy ők 6-9 hónapos fejlesztési időben gondolkodtak. Na most Már gondolom azért nagyjából mindenkinek fogalma, hogy 6-9 hónap egy dobozos játéknál az valami egészen elképesztően rövid idő. És általában licenszek alapján készült, főleg filmlicenszek alapján készült játékokat fejlesztettek, és nem nagyon volt 6 pontosnál nagyobb értékelt játékuk, viszont aki felkereste őket, az tudta, hogy egy, meg fogja kapni 6-9 hónapon belül az adott cuccal az adaptációját játékformájába, 2, 5 és 7 pont közt fog valószínűleg teljesíteni a játék, tehát egy ilyen közepes színvonalat meg fog kapni. És ők rá is álltak erre, hogy futószalagon hozták ezeket a játékokat. Igazából a stúdió fejlesztésének a 80-90%-át ilyen játékok tették ki. Hogy most konkrétan a Tóth is így készült-e egy hasonló stúdiónál, ezt nem tudom, vagy igazából megmondom őszintén, nem is érdekel, de mindesetre a játékiparon belül is vannak cégek, akik erre vannak ráállva, hogy tolják kifelé évről évre, hónapról hónapra, vagy fél évről fél évre ezeket a teljesen közepes játékokat, amik aztán egyébként egész jól teljesítenek eladásokba gyakran, köszönhetően a mögöttük álló licensznek. Ez a Tóth is el fog menni egyébként egy 1,2 millió példányba, szomorú. Így van, tehát aki visszalapoz szinte pontosan egy évet, és megnézi az Iron Man 2-nek a tesztjét, amit 3 pontot én írtam róla, már is felejtettem, hogy én írtam róla, de én írtam róla, és 3 pontos játék, és abból is elment több mint 1,5 millió. Úgyhogy ugyanakkor meg érdekes módon mostanában mindig az Enslaved-et szoktuk felhozni. Nem mint az Enslaved annyira rettenetesen brutálisan jó játék lenne, de jó játék alapvetően. És ami most volt szám, hogy 700 valahány ezer, nagy nehezen mostanra, már igen, egy hónap után akciózták, tehát nem teljes áron ment el az a 700 ezer belőle. Azért ezen érdemes elgondolkodni, hogy hogyan működik ez az ipar. Nem feltétlenül úgy, ahogy az ember gondolná, vagy elvárná, vagy sejteni, vagy remélni. Talán az egyetlen pozitív dolog, ami videójáték és képregény licenszből össze megsült, az a Arkham Asylum, aminek talán van egy olyan története, hogy előtte ezt meg akarták csinálni a Dark Knight mozifilm premierére, és elcsúszott a fejlesztő vele. Most lehet, hogy keverem valamivel, de biztos vagyok benne, hogy volt egy ilyen történet, hogy nem sikerült kiadni időben, és azért lett teljesen más az utc. Nem tudom, hogy itt valaki ki tudja javítani, vagy meg, de emlékszem, hogy ott akartak valamit, és nem jelent meg végül Batman adaptáció Dark Knighthoz. Szerintem te kevered egy ilyes történettel. Az, hogy egy évet csúszt, mert ugye egy évvel később jött ki, nem? Tehát 2009-es a... Jól emlékszem? Jól emlékszem. Tehát 2009-ben jött ki ősz elején, vagy nyár végén, ősz végén, augusztus végén. És hát a Dark Knight mozifilm az mikor volt? Az 2008-ban volt, srácok? Vagy 2009-ben? Előtte volt, én is 2008-ra emlékszem, sőt az is a reális, mert 2010-ben jött ki az Inception, ami szintén Christopher Nolan film, és ő 2 évente csinál egy filmet. Tehát 2008-ban jött ki. Tehát az egy éves csúszás, az így gyanús, hogy ez nem ez volt. Én úgy emlékszem, hogy volt több ilyen sztori is, amikor az EA késtele rendre ezeket a Warner-es filmlicenszeit, ami a leglátványosabb volt, az a generáció elején volt egy nagyon-nagyon rossz Superman játékuk. És ott sem, ott abból botrány is volt, hogy nem tudtak megjelenni vele a film premierjére, és akkor csak a DVD premierre tudtak megjelenni vele. És a játék ennek ennyire szar volt. Közben jönnek vissza az emlékek, jönnek vissza a képek, ez egy 2K, ausztráliai 2K stúdiót zártak be azért, mert elkésték a Batmant. És ebből kifolyólag jutott eszembe az, hogy ők egy open world játékkal próbálkoztak a Dark Knight launch-ra, és nem sikerült elérni, utána később be is zárták őket. És most meg a Rocksteady megcsinálta a nem open world Batman játékot, és elég eladást, elég sikert, meg elég tapasztalatot szereztek ahhoz, hogy most már tudjanak csinálni egy open world Batmant. Tehát lehet játékot csinálni jól, de úgy nem lehet, hogy ilyen mesterséges határidőköz kell tartani magát, mint hogy most Thor mozifilm kijött a héten, és akkor legyen egy Thor a boltban. Tehát erre gondolok. Ja. Vannak jó filmes videójáték adaptációk. Nem jelent meg róla cikkünk, mert egészen bizarr módon ez a legbizarabb történetünk szerintem a fennállásunk során. Föladták a Toy Story 3 tesztpéldányunkat Londonban, júliusban, és megérkezett hozzánk decemberben valamikor, vagy novemberben, vagy decemberben úgy, hogy közben Hoyat Hondurasban, valami hasonló, tehát ilyen a pecsétekről láttuk, hogy hol, tehát Dél-Amerikában járt konkrétan ez a csomag. Salvadorban, igen, El Salvadorban járt. De aztán megérkezett, és úgy mondtuk, hogy fél éves késéssel azért már nem írunk róla. Wordless exclusive, utolsónak a világon. És az egy jó, egyébként, az egy jó játék, különösen van egy ilyen kicsit open world része, teljesen rendben van. Meg szerintem az X-Men Origins Wolverine is egy teljesen korrekt cucc lett, azt jó kedvűen vittem végig abszolút. Nem akarok ellentmondani, mert én is végigvittem, és nem volt rossz játék egyébként, de az X-Men Origins Wolverine, szóval, bocsánat, kicsit péntek este van, be vagyok lassulva. Szóval a legnagyobb problémám az volt vele, hogy azon a játékon szerintem marhára lehetett érezni, hogy az is ebből a 6 pontos játékból indult ki, csak azt valamiért kurva jól megcsinálták. Tehát így minden klap volt benne. De annyira érződött rajta ott is a spórolás, hogy ugye egyfajta boss volt a játékban, hogyha visszaemlékszünk, egy kicsit átszkinelve minden alkalommal. A hátára kellett ugrani, aztán ütni kell, jó, nem egyfajta, de az visszajött. Egy idő után jött belőle 2, aztán talán a játék során amikor jött belőle 3 is. Tehát nagyon-nagyon érezni lehetett azon is a spórolást, de irányításban, meg egyébként szerintem vizualitásban is annyira harmonikus volt az egész, és jól meg volt csinálva, hogy ebben sikerült kilógnia egy picit fölfelé. Tehát nem volt rossz cucc, de alapvetően azért ez egy monoton középszerű játék volt szerintem, abból a legjobb fajta, ez tény. Én kicsit ilyen különösnek érzem magam már megint ezzel kapcsolatban, amikor megkaptam a review copy-t, review copy volt ilyen fehér, amit teszteltünk, és nem, Macka most valami fasságot beöltött, nem számít. Szóval az a lényeg, hogy megkaptam a review copy-t, beraktam, Wolverine király vagyok, és az első kirpán kétszer sikerült beakadnom valamibe. És mondom, ez most komoly, hogy egy konzolos játékban sikerült beakadni a talajba, hogy nem tudok kijönni belőle. Az egyik ilyen vízeséses részem volt, a másik meg egy laborban, hogy azóta nem is játszottam vele. Tehát így mondtam, hogy király, köszönöm, de hogy nekem 20 percet kell újra csinálni, az így elég volt. Tehát lehet, hogy jó játék, de szerencsésebbek voltatok, mint én. Játékfejlesztőket egyébként rettegünk az ilyen hülye újságítóktól, már elnézést, tehát aki a review copy-t azonosítja a majd később dobozba kerülő verzióval, tehát jó, oké, egyébként lehet, hogy nem patchelték föl, meg lehet, hogy nem javították ki, de alapvetően azért a review copy az a esetek többségében nem azonos azzal, amit azért a dobozba beletesznek végül. Így van, bár az van rájövő review kód, tehát azaz, ez review volt, barátom. De általában az hogy ha konkrétan, ha nem retail, tehát boltba kerülő dobozos van a kezünkben, akkor azért nem azért általában figyelembe szoktuk venni. Nem mondom, milyen játék volt az, ami kijött a retail, egy tavaszi PC-s megjelenés. És mindegy, látom, hogy csak úgy pár ember tudja, hogy miről van szó, hogy melyik játékról van szó. A mai napig nincs róla tesztünk, azért, mert olyan technológiai problémái vannak, hogy ne, de nem fogom mondani, mert felesleges, mert végül is a forgalmazójával tehát nem írtunk róla egész egyszerűen, mert nem volt tesztelhető állapotban a játék. Tehát van ilyen. Igen, a Stinger azt kitalálta, hogy melyik. Ti meg nem, de majd megtudjátok, ha majd lesz róla valamikor teszt, és akkor le fogom írni, hogy ez ennek úgy sikerült megjelennie, hogy nem működött a játék. Azért ez furcsa. Jó, mindegy. Szerintem ugorjunk át a havi témáinkra, mert itt jól elbeszélgettük az időt a mindenféle okosságokról itt a Thor kapcsán. Volt pár érdekes dolog ebben a hónapban. Így ugye előttünk az E3, majd a végén kicsit fogunk az E3-ról is beszélni. Ami azt jelenti, hogy ebben a hónapban ezért pár ilyen bejelentés, nagyobb bejelentés már szokott történni, ahogy ne feltétlenül az E3-on történjen meg minden. Az egyik ilyen az Assassin's Creed volt. Reveráció, nagyon nehéz kimondani. Tehát sejtettük, hogy lesz idén is Assassin's Creed, de azért számomra egy kicsit furcsa, hogy azért ebből éves sorozat lett. Tehát én azt hittem, hogy volt a Brotherhood, most kihagyunk egy évet, és akkor majd jön a harmadik rész. De hát ezek szerint nem. Mi az, amit röviden tudnunk kell róla, még mielőtt beszélünk? Hát mire kimegy ez a podcast, talán már lesz is egy ilyen összefoglaló előzetes a játékról az eddigi infók alapján. A legfontosabb az, hogy új helyszínen játszódik. Konstantinápolyban és környékén, tehát Törökországban, és a játék az le fogja zárni mind Eziónak, mind Altairnak a történetét. Mindketten benne lesznek a játékban, természetesen Desmonddal együtt, és nagyon, nagyon fogadkozik a Ubisoft, hogy elkezdik csepegtetni a válaszokat, amire a franchise eddigi történetére tekintve úgy érzem szükség is van, főleg azért, mert az egész Desmond sztorit tekintve valószínű a jövő évi Assassin's Creed 3 lesz az utolsó epizód, úgyhogy így a fél távon túl már érdemes valóban ezt elkezdeni. Ugye erről azért annyira rettenetesen sokat nem lehet beszélni. Szerintem arról lehet beszélni, amit kicsit összevitatkoztunk, de beszéltünk így egymás között a bejelentéskor arról, hogy miért éppen Konstantinápoly, és miért nem más. Felvetődött sok minden, így mi is egymás között mondtunk sok mindent, hogy Japán, mi volt még Kína, India, mit mondtatok még? Párizs, így van. Hogy miért nem? És akkor Dreg mondott egy jót, hogy például miért nem Japán. Emlékszel még rá, hogy mit írtál? Emlékszem, ez elég sokszor előkerül ilyen Assassin's Creed-es beszélgetésekben sok helyen, tehát sokan szeretnék, hogy Japánba költözön az Assassin's Creed egy részereig, de ezt már a Ubisoft is lenyilatkozta, hogy építésztelőleg nem megfelelő egész egyszerűen, tehát nincs meg az a vertikalitás, meg nincs az urbanizáció akár középkori vagy korábbi Japánban, ami szükséges ahhoz, hogy egy Assassin's Creed játékot készítsenek. Ami meg az előbb még szóba került, Párizs például, én elég valószínűnek tartom, hogy azt a harmadik részre tartogatják. Hát meg véletlenül se akarok rasszistának vagy akárminek tűnni, de azért Japánban úgy viszonylag kevés, úgy a Kis-Ázsiából származó főszereplő jelölt, én úgy gondolom, tehát hogyha az Assassin's Creed fő sztori vonalából akarnak kiindulni, akkor ott az viszonylag nehéz szerintem a keleti kultúrkörhöz kötni, de lehet, hogy csak én tévedek. Én csak annyit tennék hozzá, hogy ha 1800-as évek közepére tennénk a X-edik Assassin's Creed-et, akkor Kyoto, Tokió lehetne ott vertikalizálni, meg lehetne ott az összes anime, ami abban a korszakban játszódik, a ninják ott rohannak a háztetőkön folyamatosan ott rohannak a háztetőkön, nehogy már még egy ninja ne rohanjál ott a háztetőkön, rendben vagy ne, de rohanhat. Jó, két kérdés, játszottál-e valaha Assassin's Creed-del? A válasz igen. Jártál-e Kyotóban? Nem. Én igen, és nem azért, mert hogy most itt előcsapom a pélust, hogy merjél meg, én láttam Kyotót. Nagyon klassz helyek ezek, nagyon jól néz ki, rengeteg templom van, de nem magasak. Tehát az Assassin's Creed-nek az egyik jellegzetessége az, hogy nagy-nagy hosszú tornyokat lehet mászni benne, és ez nem igazán van benne. A modern Tokióban ott lehetne sok mindent mászni, de a korabeli Tokióban úgy gondolom, hogy nem nagyon lehetne semmit mászni. Ebben igazad van, abszolút, hogy nem olyan magas épületek vannak, viszont mindennek a tetejére rá lehet venni, tehát mindegy, nem akarok atyákolni, ebben a regnek abszolút igaza van egyébként, de hogyha nagyon akarnák, akkor meg lehetne csinálni. Lehet, hogy nem olyan, mint a többi Assassin's Creed, de pont emiatt lehetne érdekes. Mert igazából maga a történelmi építést is hiányzik, tehát azért ez is egy elég erős pontja az Assassin's Creed-nek, hogy ilyen dolgokhoz lehet kötni az egészet, meg az, hogy tényleg olyan helyszíneket dolgoz fel, ami szinte semmelyik másik játékban nem talál meg manapság. Én a nagy sikerének a sorozatnak úgy gondolom, hogy nagy részben ennek köszönhető. Így van, és kicsit visszakanyarodok a legelső témánkra, ki mivel játszottan. Én az egyik ilyen nagy tavalyi tartozásomat, amire egész egyszerűen nem volt időm, a Red Dead Redemption-t kezdtem el, így szépen lassan, heti pár órában. Az a játék annyira kibaszott kurva jó, hogy az arra szó nincsen. Arra szó nincsen, hogy az egy mennyire kibaszott kurva jó játék. Még viszonylag az elején tartok, de hát ugye szerintem akik hallgatnak minket, a többség már, akit érdekelt, játszott vele. Nem tudok spoilerezni, és nem is spoiler. Van benne az a küldetés, amikor kitör a vihar, és haza kell terelni a nyájat. Emberek, ez annyira hülyén hangzik, hogy ez egy misszió, ez egy annyira hangulatos, fasza, élvezetes, és hangulatos, és ötször el fogom mondani, mennyire hangulatos, hogy ez elképzelni nem lehet. És annyira beleéled magad abba ott annak a kis, nem kisváros, de hát a történésekbe azonosulsz a hőssel, a csajjal való viszonyával, és nem kapkodják el, normálisan bontakozik ki, nem az van, hogy egy 5 perc alatt a nyakadba vágják az egész sztorit a csávóról, hogy ki azt egy 2-3 óra után kezded el megtudni. Le vagyok nyűgözve. Remek, remek cucc. És még annyiszor le is fogsz, hát a Red Dead Redemption az a játék, ahol az első éjszakádat, amikor Lóháton töltöd el két város között, az első nap felkeltéret, az első nap lementéret, az első viharodat, az első csörgőkígyó mellett megállásodat, és az első bandita támadásodat is meg fogod emlékezni. Tehát emlékezni fogsz. Lehet, hogy később századjára is előjön, és akkor már unni fogod, de amikor először megtörténik, akkor nem fogod elfelejteni. Tehát ez egy kurva jó játék. A konkrétan a vihar, az én imádom a játék. Open world játékokban imádom a viharokat. Hát ugye a legtöbb open world játék eddig, hát legalábbis ilyen urbánus környezetben játszódott. És azért ez a Red Dead Redemption azért a nagyobb nyitott terek, a gyönyörű nagy horizontoknak a játéka. És ott azért egy már a közeledő vihar, hogy a távolban látod az első villámokat, és ahogy feltámad a szél, és tehát azt látni kell. Tehát adjunk hálát a videójátékos technológiának, hogy eljutottunk idáig, hogy ez lehetséges, mert ez fantasztikus, és hát a Rockstarnak, igen. Rockstarul ez. Most a mackó itt izzadó markában szorongatja az általa Elé Noiré-nak nevezett Le Noiré, Isten tudja miért játékot, és már menne haza játszani vele, de még egyelőre nem engedjük. Na, vissza a témához. Assassin's Creed. Van-e izgulnivalónk amiatt, hogy milyen lesz, mert hogy Ubisoft Montreal, mintha nem lett volna a stúdiók között, de ott van? Igen, tehát a Ubisoft Montreal így a központi része az egész fejlesztésnek, de fejlesztik Franciaországban, Romániában, mindenfele, 5 vagy 6 stúdió fejleszti, de emiatt nem kell aggódni, mert már a Brotherhood esetében is ez volt a fennállás, máshogy nem is nagyon tudnának összehozni egy év alatt egy új rész. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból nem lesz baj. Főleg úgy, hogy tényleg jól el vannak osztva a feladatkörök. Van, aki csak a múltival foglalkozik, van, aki a nagy városokon kívüli külső területekkel, amik a Brotherhoodban voltak először, úgyhogy én különösebben nem tartok ettől, hogy ennek bármiféle negatív hatása lesz. Még annyit tennék hozzá, hogy azt hiszem, az Assassin's Creed 2-t megkaptam, mert volt szerkesztőségi példány, és megláttam azokat az árnyékokat, amik valamiért engem zavartak 360-on, akkor eldöntöttem, hogy ez bekerül nekem a Guilty Pleasure tarsolóba, és hogyha valamikor az életem során kifogynék jó játékokból, akkor elő fogom venni, meg fogom rendelni PC-re az elsőt, a másodikat, a harmadikat, a Brotherhoodot, és meg most már a következőt, az utánit, és végig fogom játszani, mert iszonyatosan jó hely, mert király az egész, de még nem kezdtem el, és még várom, és ilyen jó nekem ezeket látni, mert olyan szépen gyúlik, hogy FF méretűre fog duzzadni, mire nekiállok, úgyhogy... Egyébként jó hír számodra, hogy a Brotherhoodban már nem tapasztalható az, amit mondott, hogy tudjátok, miről beszélünk, ha megálltok az Assassin's Creed 2-ben, és nagyon elkezditek nézni az árnyékokat, azok úgy mozognak, hogy így mennek arrébb pixelenként, tehát egy kicsit visszaugranak, aztán megint. Ami Olden kiakadt, tehát olyan rage-ot lenyomott a szerkesztőségi csatornán, amit még soha nem láttunk. De örülhet, már kijavították ezt a orbitális, gigantikus hibát. Volt egy másik bejelentés is, ez inkább egy kikényszerített bejelentés volt, ez a Modern Warfare 3. Bejelentés, ami úgy történt, hogy a Kotaku című félplegykalap elkezdett kisebb, majd egyre nagyobb adagokban Modern Warfare 3 információkat szivárogtatni. Először csak azt, hogy november 8, aztán egy dobozképet, amit mi is kitettünk, és a olvasóink többsége az lefékelte. Nem volt az egyébként, és a sejthető volt szerintem, hogy nem volt az. Az túl. Az biztos fék. De azóta kijött a hivatalos plakát, és ugyanaz az artwork. Akkor is fék. Jó. Na mindegy, lényeg az, hogy utána pedig egy ilyen váratlanul egy jó hosszú cikkben szétszpoilerezték a játékot. Tehát a Kotaku lehozta a missziókat, mi fog történni, kik a szereplők, és konkrétan az utolsó küldetést és annak a végét, a végkifejletét. Én nem tudom, hogy végülis mennyit hoztak le, mert elkezdtem olvasni, és láttam, hogy itt mi történik, és így végignéztem, hogy akkor még ott nevek és helyszínek vannak, és abba hagytam. És akkor mondtam azt, hogy kedves Kotakus kollégák, szájba baszott, bocsánat, prostituált édesanyátokat. Tehát azt hogy képzelitek, hogy... Én a gameren nem kommentelek ilyen dolgokkal kapcsolatban, mert azt már leszoktam arról. A többi szerkesztő megmondta, hogy ez felesleges belemenni, de a NeoGaffen én nagyon kikeltem a Kotaku ellen, mert hogy ott írták a fórum azok, hogy ez a professzionális újságírás nem. Professzionális újságírás nem az, hogy kilíkelődött valami, itt van bazd meg, hanem az a professzionális újságírás, hogy hát kilíkelődött, rendben van. Ezt jelentjük, ha nagyon akarjuk, de hogy most berakni, meg főoldalra rakni, hát írták is, hogy ezek nem tudják, hogy mit engedtek útjára. Hát, hogyha 12 éves gyerekek közül, amiket fejből lősz az egyiket Modern Warfare 2-ben, és úgy érzi, hogy most ő meg akar bosszulni téged, akkor elküldi neked privát üzenetbe a atyágot, a végkifejletet, úgyhogy már a topik nevében, a messzisnek a topikjában látod a végét. Tehát ilyen emberek vannak a világon most. És akkor ezek mellett főoldalon hozni egy ilyet, ez szerintem szánalmas, és olyan amatőr húzás, ami csak a page impressionre vagy a comment számra van kihegyezve, hogy az hihetetlen. Tehát oké, mi is kirakjuk az edge híreket, de azért az nem ez, ott senki az élete nem lesz rosszabb. Senki, tehát információhoz jutnak az emberek, de nem megy a szórakozás rovására, tehát. Az egy pontszámokat. Az mindig kérdezték, hogy miért rakjuk ki pont az edge pontszámokat. Hát ez mindig 200 komment. De most tényleg, tehát ha az egyikre nulla jönne, abba hagynám, de egyébként nem csak ezért kezdtük, ez egyetlen, amit kirakunk. Azért, mert az egész ilyen print, tehát ilyen nyomtatott újságírós, nyomtatott játéksajtós kínálatból az Edge az, ami még úgy magazin maradt. Tehát ebben a ronda, szétomlott, összeaszott világban. Nem azt mondjuk, az egyetlenek vannak még rajtuk kívül, és nekik sem elsősorban egyébként, tehát nem a tesztpont számaik az annyira érdekesek, tehát nem azt mondom, hogy azért kell venni a lapot, de és nem is azt mondom, hogy mindig igazuk van. Vagy azt mondom, hogy néha nagyon nem értünk egyet velük, de valahogy ők kiásták maguknak azt a gödröt, hogy le lehet közölni a pontszámaikat, nem tudom. Nem, más, mit a Game Informer pontszámokat nem közölnék. Soha. Igazából azt tudom mondani, hogy az Edge magazin pontja azok, amiket még úgy, amin még jó megdöbbenni. Tehát most, hogyha az IGN lehúzta a Godhandet, rendben van, a rajongók 8 év múlva is úgy fognak emlékezni erre a pillanatot, hogy hajnali 3-kor felriadnak az éjszaka közepén, hogy 4 pont vagy 3, de azért az Edge pontszámok azok ma, amiken rendszeresen jó megdöbbenni, meg lehet döbbenni, ha akarsz, meg úgy lehet. Tehát komolyan lehet venni ezt a angol blikket. Akárhogy nézzük, tehát egyszerűen Jó még mindig alap. Jó olvasni, jó beszélni róla, és mindig vita a téma, úgyhogy nincs ezzel gond. Hát az ezt az angol blikktől ez így elhatárolódnék én most így azonnal, tehát angol blikknek nevezni ez. Ja, bocsánat, itt mondják, hogy ehhez sztori kapcsolódik, ez nem a mi véleményünk. Jó, oké, értem. Na, viszont a hasonló dolgot akartam elmondani, hogy egészen döbbenetes nézni, hogy még ennyi év után is sok emberben milyen érzelmeket mozgat meg az edge pontszám. Tényleg, mintha egyrészt az élete múlna az embereknek rajta, másrészt meg komolyan mondom, ilyen teljesen gollam effektust vélek észrevenni, amikor a drágasságomat bántják, és akkor, ahogy hívják, a nagy gonosz edge az így eltakarodhatna a világ végére. Szóval furcsa számomra ez. Érdekesek ezek a topikok az edge pontszámokkal kapcsolatban. Nem, ennek azért megvan a maga pszichológiája. Tehát az edge az olyan szempontból mumus, hogy a nagy gonosz angol lap, ami általában mindent lehúz, viszont ha 8 pontot, viszont ha 9-et kap a drágaság az éppen szeretett játék, az egy olyan önigazolásnak az a magas, egyébként elérhetetlen, hogy még az edge is, lám, és ez egy viszonylag egyszerű képlet, mert ha rosszat mond, akkor a gecik. A gecik már megint lehúzták a gecik, hiszen ezek lehúzósok, viszont ha jót kap, akkor lám, még ezek az utolsó gecik is beismerték ennek a játéknak a zsenialitását. Ez egy remek eszköz, tehát ez tulajdonképpen nem tudsz belőle rosszul kijönni. Mindenképpen győzöl a végén, mert ha nem tetszik, akkor gecik, ha meg jót adnak, akkor meg lám, végre beadták a hülye angolok a derekukat, és elismerték a te kedvencednek a zsenialitását. És mondom ezt úgy, hogy gyakorta nem értek egyet a pontszámaikkal. Nekem néha fájdalmas az, amikor látom, hogy a éppen aktuális, nekem nagyon tetsző RPG-t, amit sokak szerint túlpontoztam, én megláttam benne az érdemeit, és utána az LG-on is ad rá 5 pontot, és utána a mellette lévő DSS RPG-re, ami ugyanolyan, nem is ugyanolyan, de rosszabb, úgymond, abból a szempontból, hogy van az a formulája neki, amire minden DSS RPG-t is csinálnak, hogyha nagyon akarunk lenni, és az kap 9-et, és így jól van, akkor nem a grafika számít, de akkor miért húztátok le az enyémet? Tehát ez bennem is benne van, de attól még az Edge egy iszonyatosan jó lap. Tehát a feature-eit olvasni mai napig három évvel ezelőtti Edge-eket elő tudok venni, és olyan élvezete átlapodni az egészet, hogy hihetetlen. Tehát, na, az Edge az király. Hát van egy olyan kifejezés a sajtóban, hogy referencia lap. Az Edge az az. Tehát, nem olyan szinten, más szinten van komolyan véve, mint bármelyik más játék publikáció. Tehát azért, ha belapozol 1-2-3-4 hónappal ezelőtti számaikba akár, azt, tehát, hogy abba azért Bobby Kotick interjú van. Tehát Bobby Kotick nem mindenkinek ad interjút. Igen, lehet arról beszélni, hogy Bobby Kotick milyen ember annak alapján. Meg azért ők azért úgy bemennek a Square Enixhez, és akkor azért úgy végig interjúolják ott a csókákat. Olyan embereket, akikkel egyébként máshol legalábbis angol nyelven, vagy általad értett nyelven soha nem olvasol interjút. Ha pedig beszélsz japánul, akkor a japán játékújságok, ugye ők, ez sem egy feltétlenül közismert tény, tehát ők Magyarország, vagy magyar, vagy európai szemmel sokszor akár PR kiadványoknak is nevezhetjük őket, vagy reklám kiadványoknak, mert sok szempontból az a szerepük egyébként, hogy bemutassák, és a szó legszorosabb értelemben reklámozzák nagyon erősen a megjelenéseket. Ahogy a Famicu pontszámokat nem közöljük, pedig korábban még egy másik életünkben máshol közöltük őket, ahol hírszerkesztőként dolgoztunk többen. És azért, mert közben mi felnőttünk, és rájöttünk arra, hogy mindenféle ismerőseink és megbízható forrásaink elmondásából, hát a Famicu pontszámai azok nem számítanak lévén, hogy annyi minden más többek között a kiadókkal való kapcsolat erőssége, illetve nem erőssége annyira befolyásolja azokat a pontokat, hogy csak a 40/40-eseikre érdemes figyelni. Ez volt a tanács. Hogy amire 40-et adnak, arra érdemes odafigyelni, mert az egy kinyilatkoztatás részükről. Amire már 38-at az nem. Ott már az, abban már sok minden más benne van. Illetve azt mondják, hogy ami 30 alatt van, azokra az biztos szar. Mert hogy és nem is nagyon adnak egyébként. Tehát 10 alatt még nem láttál, hogy 10-es átlag jöjjön ki. Tehát, hogy konkrétan 2 pontokat adjanak egy játékra. Ugye 4 tesztelő, 4-10 pontja, aki esetleg még nem hallott volna a Famicu pontozásáról. Na, és ezzel át is kötjük, mert hogy a Modern Warfare 3-ról most mit beszéljünk, spoilerezze már, hogy az a vége, hogy nem fogom, nyilvánvalóan. A Square. Beszéljünk a Square-ről egy Square-rel kapcsolatban, az, hogy van egy viszonylag jelentős veszteségük, ami náluk nem megszokott. Utoljára így veszteséget komolyabban akkor termeltek és bajban, és akkor voltak, amikor megbukott a Final Fantasy filmjük, a mozifilm, a Spirits Within. Akkor voltak, és akkor egy emlékezetes módon egy Sony tőke injekcióval úzták meg azt a helyzetet. Most ennyire nem súlyos a helyzet egyébként, de olvasva a kommenteket, az olvasói kommenteket, visszatérő kérdés volt, hogy mi a lónak a nemi szerve van a Square Enix-el? Hát ennek a pénzügyi veszteségnek az legfontosabb oka az, hogy a Final Fantasy 14-ből 5 hónapon át nem voltak képesek, vagy 6 hónapon át nem voltak képesek előfizetési díjat szerni. Na most képesek lettek volna rá. Ez azt jelentette volna, hogy az első hónapban mondjuk 200 ezer ember fizetett volna elő a játékra, a másodikban 40, a harmadikban 10, és így körülbelül véges lett volna. De ők szeretnének még valamikor egyszer a távoli jövőben pénzt csinálni a Final Fantasy 14-ből. Úgyhogy minden hónapban elcsúsztatták a előfizetési díj kezdetét, és soha nem fizettek még a játékosok. Közben Mackó szexuális kapcsolatot akar létesíteni a tévével, úgyhogy ez eléggé megzavar engem, de ettől függetlenül a Final Fantasy 14 rosszul szerepelése, rossz nyitása és a technikai gondok, a földrengés, tehát annyi minden összegyűlt náluk a FF14 kapcsán, hogy nem tudnak pénzt csinálni abban, amiből pénzt akarnak. Most képzeljék el a Blizzard üzleti jelentését, ha fél évig nem jönne pénz a WoW-ból. Hát az és ez ennek csak az 30-ad, a 40-ed, tehát ez nyilván sokkal kisebb hatás, de mégis az FF, a Square erre tette a pénzét, erre tette a jövőjét egy bizonyos pontig, és nem sikerült nekik jó játékot létrehozni, nem tudnak mit kezdeni egyelőre ezzel, mert 11 évvel ezelőtti módszereket alkalmaznak az online játékukhoz, és ez nem működik. Tehát egy dolog, a kérdésem inkább arra vonatkozott, hogy és az olvasói kérdés, vagy így megdöbbenés az ott, hogy Hát mivel ebben, mi van ebben a generációban a Square Enix-el? Hát mármint úgy, hogy hát hol vannak az emlékezetes nagy szuperjátékok? Tehát ugye, amit említettem nektek, hogy az a bizonyos Tim Rogers cikk, ami szintén a Kotakun jelent meg. Tim Rogers egy játékújságírás, egy csoda bogara, 40 ezer karakterben alatt nem képes megfogalmazni önmagát. Japánban egy darabig hajléktalanként élt, és de egy furcsa figura, lényeg, a meglátásai azok általában legalábbis elgondolkodtatóak, nem feltétlenül helyesek. Ő konkrétan azt írt, hogy szerinte vége van a Square Enixnek. Hát nem most rögtön, holnap után, hanem hogy ez a cég annyira beleragadt a saját praktikáiba, annyi olyan szinten képtelen megújulni, hogy ők leépítik magukat innentől fogva, és hát a jelenleg azért az alátámasztható remékekbe és folytatásokba fognak belesüllyedni, és így, ha nem is konkrétan tönkre mennek, de más stúdiók, ő konkrétan a Level 5-öt hozta fel, egész egyszerűen átveszik azt a helyet az RPG piacon konkrétan, amit ők az elmúlt, hát mikor jelent meg az első Final Fantasy 85-ben? 89-ben? 89-ben? 89-ben, tehát az utóbbi mondhatjuk úgy, hogy 15-20 évben elfoglaltak. Én nekem ezzel kapcsolatban két megjegyzésem van. Az első az, hogy ideje lenne eldönteni, hogy miért utáljuk a Square Enix-et, mert nagyon sok ember szereti a fórumon kijelezni, hogy ezek a mocskosok csak a pénzre hajtanak. Ha csak a pénzre hajtanának, akkor nem publikálnának veszteséges negyedéveket folyamatosan, hanem kitalálnak egy jó módszert, akkor nem adnák ki az FF13-at, meg a Versus-t, mert lelőnék és kiadnák a FF7-et PSP-re, minimális remake-ként, meg a DS-re, és kibaszott sok pénzt tudnának kihozni ebből, de nem teszik. Ez az egyik, ami miatt én ezt nem értem, ezt a gondolatmenetet. A másik pedig az, hogy szerintem a Square Enix az egyik legkísérletezőbb kiadó a japánok közül. Nagyon sok mindent próbálkoztak, felvásárolták az Eidos-t, és érdekes dolgokat publikálnak, ezt majd szerintem meg a bővebben el fogja mondani. Egyszerűen azt gondolom, hogy ők nagyon sok bátor próbálkozással rendelkeztek ebbe az elmúlt egy-két évben, és hogy a FF13 is egyszerűen példája annak, hogy egy jó koncepciót véghez vittek, amivel aztán mégis hatalmas hibák belekerültek, de azért, mert nincs tapasztalatuk ebbe a Next Gen fejlesztésbe. Szerintem a Square Enix van rá potenciál, hogy nagy nyertese legyen a japán kiadók közül ennek az egész generációnak, de nem most, hanem mondjuk egy ilyen másfél évenből, amikor kijönnek több projektek. Tehát én nem vagyok ilyen negatív a Square Enix-el kapcsolatban most. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan bajaik vannak az FF14-el kapcsolatban, de ettől függetlenül tudnak hozni valamit majd a későbbiekben. Egy kicsit árnyaltabban látom ezt az egész képet. Ugye a Liquid mondta, hogy egy viszonylag merev megújulni képtelen cég. Te azt mondod, hogy épp ellenkezőleg a japánok közül ők próbálkoznak a legtöbbet. Én inkább a Liquid álláspontját osztom, és így igazából ilyen érdekességként mondanám azt, hogy ha nyugati ellenpárt keresek a viszonylag nagy nevű, nagy múltra visszatekintő cég, aki nagyon-nagyon-nagyon merev és megújulni képtelen, és a sorozatainak a sokadik részéből él, akkor az az Eidos lenne. Tehát ők vásároltak egy magukhoz viszonylag hasonló céget, nyugati céget, akire szerintem egyébként, ha érzelmileg annyira kötődnék az Eidoshoz, mint amennyire nagyon sokan kötődünk a Squarehez, akkor ugyanennyire ostoroznánk őket, de mivel ki nem szarja, hogy az Eidosszal mi van, a Tomb Raider 12-vel, meg akármivel, éppen ezért ez nem érdekel annyira minket, de én úgy gondolom, hogy kicsit a merevséget mind a két cégen érzem, tehát egy biztos, hogy nem az Eidos fogja kiúzni a Squaret a szarból, és ez fordítva se lesz igaz. Másik oldalról, ahol vannak a jó Square játékok, a jó Square játékok kézikonzolon vannak, tehát ugyanúgy, ahogy nagyon-nagyon sok japán cég sajnos nem igazán tudta ezt a Next Gen-t, vagy nem akarta annyira megugrani, mint amennyire lehetett volna. Én most 3 év után újból vettem egy PSP-t, lubickolok és nagyon-nagyon sok 10 000 forintot beleöltem most az elmúlt két hétben PSP játékokba, lubickolok a japán játékokba, a Square Enix szinte egy személyben tartja fönt 2011-ben a PSP piacot, a jó játékoknak legalább a egyharmada az a Square Enix nevéhez fűződik. Ugye kijött most a Dissidia-nak a folytatása, kijött most a Parasite Eve-nek a harmadik része, még Square játékok vannak megjelenés előtt, csináltak egy nagyon-nagyon korrekt felújítást a Final Fantasy 4-ből, lehet, hogy 26. rókabőr, de akkor is újra rajzolták a grafikát, és tisztességesen megcsinálták az egészet, tehát, és tavaly kiadták a Dragon Quest 9-et, ami szerintem a elmúlt 5 év legkiemelkedőbb japán RPG-je, ugye DS-en jelent meg, tehát alapvetően én azt látom, hogy vannak jó Square Enix játékok, nem azok, mint amik az Ezred fordulón voltak, amikor a Chrono Cross, Vagrant Story, Final Fantasy 7-8-9 megjelent, tehát igen, nem azt a korszakot éljük, de vannak jó Square játékok, de hogy ezeket nem a nagy konzolokon találjuk most meg, például az biztos. Befejezem itt a nagy monológot, nem látom nagyon-nagyon pozitívan a jövőjüket. Egész egyszerűen azért, mert az, hogy most PSP-n meg DS-en vidítunk jó címeket, az alapvetően kevés per pillanat. Tehát, hogyha ez nem tudnak fölnőni dobozos játék szinten, és igazából semmi olyasmit nem látok a megjelenési listájukban, ami erre képesek lehetnének. Ha temetni, nem is temetem, de sötéten látom a képet. És akkor az utolsó előtti témánk ebben a hónapban egészen friss bejelentés, konkrétan tegnap esti, a mi időnk szerint, részletekről már legalább egy hetes, ez a Skydrift című játék, ami egy digital reality játék, és mivel Vega digital reality-nél dolgozik egy más projekten ugyan, megragadjuk az alkalmat, meg a lehetőséget, és megkérdezzük, hogy a traileren kívül, amit így lehet belőle látni, ami ugye egy ilyen én sem beszéltem még róla veled, meg senkivel se, akit ismerek onnan tőletek. Hát én csak azt látom, ami a trailerben van. Egy repülős versenyjátéknak tűnik, ahol harci repülők vannak, és lehet egymásra lőni gyakorlatilag. És nem tudom, hogy az első kérdésem az is lesz, hogy ugye a drift az jelent is valamit, az konkrétan lehet driftelni a repülőkkel? Ma igen, akkor meg vagyok véve. Tehát repülők driftelni lehet lőni, hát őszintén szóval nem nagyon látom, hogy a játék mit nyújthat többet ennél. Igen, repülőkkel lehet driftelni. Ez egy viszonylag rövid kérdés volt a részedről, és egy nagy kérdőjel, ami itt lóg a levegőbe. Sok minden nem mondhatok el a játékról nyilvánvalóan, de tényleg nem akarom itt a bullshit szöveget nagyon-nagyon nagyra növelni. Alapvetően tudni kell a letölthető játékokról azt, hogy nagyon-nagyon fókuszált a ezeknek a játékoknak a kampánya, tehát általában a bejelentési trélettől a megjelenésig nagyon-nagyon kevés idő telik el, tehát nincs az, hogy egy vagy két év vagy akármi, ami egyben azt is jelenti, hogy az elkövetkezendő két hónapban nyilván szarásig fog dőlni majd az anyag a játékról, akár screenshotok, akár gameplayek, akár információk formájába, tehát alapvetően nem kell sokat várni arra, hogy komolyabb infók kijöjjenek a játékról. A rokonságot én úgy gondolom egyébként, hogy ebből a bevezető trailerből, teaserből nevezük, aminek akarjuk. Ugyan teasernek van elnevezve, de én úgy gondolom, hogy ez akár már trailernek is nevezhető kategóriám. A teaserben azért megszoktuk azt, hogy ugye megfordul háromszor a logó, meg 20 másodperc az egész, és igazából az a jelentsük be valamivel a játékot, és valami minimális jön. Ennek ellenére, ami itt a trailerben anyag föl lett használva, az ténylegesen a játékban van, és ténylegesen így néz ki a játék, amin úgy gondolom egyébként, hogy egy letölthető címnek egész korrekt. Hát lesz több, ugye a trailerben egy settinget látunk a játékból, lesz a játékban több setting is, tehát aki ezt a kanyonos verziót annyira nem veszi be, vagy nem szereti, vagy akár éppen ellenkezőleg még többet akar, az fog kapni még másfajta helyszíneket is a játékban. A játékmenet tekintetében nyilvánvalóan sokan vannak, akik rokonítják akár a Blur-rel levegőben, akár lehet benne látni egy kis Mario Kartot, egy kis Wipeoutot, egy kis ezt, egy kis azt, illetve hát még egy-kettő generáció előbbről, ahogy a trailer kapcsán sokan meg is jegyezték a fórumba, van még egy-kettő olyan klasszikus repülős játék, amit sokan felelevenítenek. Nyilván a választás azért is esett erre a stílusra, mert alapvetően a versenyjáték az ugye letölthető címként egy olyan, ami ugye, ha nem is instant siker, de azért alapvetően egy könnyen befogadható játékstílus. Másrészt meg, mert ilyen típusú repülős versenyjátékból sok éve nem nagyon van. Tehát általában autóversenyből ugye Dunát lehet lekeszteni, de ilyen típusú játékból olyan borzasztó sok nem volt. Úgyhogy a döntésben nyilvánvalóan ilyen szempontok játszottak szerepet. És hát akkor kérdezzetek még aztán, hogyha tudok, akkor válaszolok nagyon szívesen. A probléma az, hogy a második kérdésem az szerintem egy abszolút külön téma, és lehet, hogy úgy kéne rá válaszolni, hogy itt vagy te, és lehet, hogy még más is a cégtől, és ilyet majd ilyen merényletet tervezek is, hogy ha nem is ide rendelem, hanem én vagy mi megyünk oda. Az egyik fórum komment az arról szólt, hogy hát miért ilyen letölthető játék, amikor ez a cég Imperium Galaktikát. Nézd, nem, ez egy, lehet persze ezt mondani, ezért hogy információ szempontból egy reális kérdés, csak nem hinni, ez egy jóval bővebb téma. Annál, hogy most ezt megválaszoljuk, úgy gondolom, de ha akarsz, akkor röviden reagálhatsz, hogy miért nem Imperium Galactica 8, hanem Skydrift. Igazából tényleg csak röviden szeretnék reagálni erre. Ennek az egyik oka az, hogy nyilvánvalóan nem engem kell erről megkérdezni, hogy a cég, amikor teljes profilváltáson esett keresztül, akkor miért ezt az irányt választotta. Meg avval a sablon válaszsal se akarok szolgálni, hogy hát de hardcore űrstratégiai játékkal 20 ember játszon a világon, mert annak ellenére ez tény, mindig ezt szoktam mindenki válaszolni. De ez csak egy apró részlet ennek a problémának. Amikor a cég egy teljes totális irányváltás mellett döntött, és új befektetővel viszonylag új lendületet kapott, és lehetősége volt arra, hogy a portfóliójában több típusú játékot fölvegyen, akár fejlesztőként, akár mint kiadó, mert ugye a DR-nek most egy elég jelentős részleg az kiadással foglalkozik, tehát a Deadblock, amit bejelentettünk 2 héttel ezelőtt, az se DR játék, mint ahogy sok helyen sikerült félre olvasni a sajtóközleményt, nem a gameren, de voltak vicces dolgok, hogy a német fejlesztő cég megrendelésére a DR készítette a játékot, nem pont fordítva volt, de mindegy, ez egy abszolút részletkérdés. Tehát egy biztos pont volt az, hogy a kiadóként és fejlesztőként is akar a cég szerepelni, de nem akar olyan nagyot harapni, és nem akar olyan kihívások elé állni, ami nem biztos, hogy megugorható elsőre, az, hogy dobozos játékokat kezdjen el kiadni, akkor egyetlen lehetőség marad, az, hogy több platformon letölthető címeket fejleszteni, illetve letölthető címeket vásárolni, és egy olyan portfóliót összeállítani, amiben szerepel mondjuk egy megjelenési év alatt több, akár egy 6 játék is, 5-6 játék is. Nem, ez nem hint volt, hát nem a lófasz nem az volt. De a lényeg az, hogy én nagyon-nagyon ez teljesen független attól, én nagyon-nagyon szomorúan hallgatom, vagy olvasom mindig fórumokon azt, amikor a nagyon-nagyon sokan nem tudják még mindig befogadni azt, hogy a letölthető címek azok képesek elérni, vagy túlszárnyalni komplexitásba, élvezhetőségbe, hangulatba, akármibe a dobozos játékokat. Én ezzel mindig megdöbbenek, mert alapvetően tudom javasolni az embereknek, hogy szedjenek le néhány komolyabb XBLS vagy PSN-es játékot, és aztán döbbenjenek le, hogy hol tart 2011-ben ez a dolog, mert azért nem arról van itt szó, hogy egy hihetetlenül primitív, nagyon-nagyon egyszerű játékokat összedob valaki 3 hónap alatt, kiszarja, hogy hívják a címet, és akkor mit tudom én, 10 fejlesztővel, és aztán megjelenik a játék. Hát ennél azért kicsit bonyolultabb a dolog. Jó, hát és ez most mindenféle ilyen bizarr belső elfogultság nélkül. Hogy pont az ellenpéldája, tehát pontosan a példa arra, amit mondasz, az a saját projektektek, amit csináltok, a Cinemora, ami készül X ideje, és még nem holnap fog megjelenni, és ha jól tudom, ott hát grafikailag is olyan szintre van téve a léc, hogy ihaj csuhaj. De most csak mosolyogsz, úgyhogy én mondtam valamit, aztán maximum vagy rábólintasz, vagy nem. Hát a Cinemodával kapcsolatban egészen biztosan nem mondhatok semmit, mert ott konkrétan direktbe harapják le a fejemet a irodán belül, hogyha olyat próbálok mondani, amit nem biztos, hogy kellene. Annyit azért tényleg nyugodtan lehet mondani róla, hogy a shoot'em up játékok stílusán belül olyan paradigmaváltásra készülünk, főleg vizuális formában, ami én nagyon-nagyon bízom benne, hogy meghozza a gyümölcsét. A Grasshopper személyébe egész egyszerűen olyan partnerre sikerült szert tennünk, aki a Grasshopper számára a top-notch vizualitás az annyira mindenek fölött van, és egész egyszerűen olyan mértékű kreativitást bele tudnak vinni a vizuális dolgokba, és emellett békén hagynak minket avval kapcsolatban, hogy a játékmenet, amit mi tervezünk hozzá, az milyen is legyen, hogy ebből a kombinációból én nagyon-nagyon remélem, hogy csak jó sülhet ki, és amit például én látok a játékból, és hát olyan nagyon-nagyon hosszú idő már nincs hátra a fejlesztésből, hogy, hogy ez ne jelentsen már akár valamit így a végleges termékre vonatkozóan valami pozitívat. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy az a fajta ilyen kisebb, mini forradalmas útamapokon belül, amit szeretnénk véghez vinni, az be fog teljesedni. De mivel olyan gusztustalan marketing szagúnak tűnt ez az elmúlt 2 perci monológom, hogy valószínűleg én sem érezném jól magamat tőle, hogyha hallgatnám, ezért ezt inkább abba hagyom most akkor. Mindegy, kísérlet volt arra, hogy valamit. Valamit arról is halljunk, de majd fogunk róla hallani. Mondtad, hogy itt nem egy évre előre reklámozza bárki is a játékát. Én azt gondolom egyébként, hogy egy olyan 1-2 hónapon belül már valami információ fog jönni a Cinemórával kapcsolatban. Én így gondolom, aztán lehet, hogy az élet máshogy hozza, de hát én elképzelhetőnek tartom, hogy így lesz. Hát ezt várjuk szeretettel. No! Molden még valamit nagyon akar mondani. Szomorúan és csalódottan nézek körbe, hogy senki nem akart a hírnek, és fontos eseménynek megjelent, hogy Soul Calibur 5 bejelentés megtörtént. Csak engem érdekel, Liquid az így elszomorodott. El is veszik a mikrofont előlem. Nem, de a helyzet az, hogy ilyen teljesen más forrásból, azt hiszem 2 vagy 3 hónapja tudtunk róla. Hozzád ezért jutott el ez a hír, baby. És én nem tudtam erről. Köszönöm szépen a tiszteleted. Egy Ákos hozta az információt. Mindegy, lényegtelen. Tudtuk, régi hír. Mi már meguntuk, mire te felfedezted magadnak az 5. részt. Jó, figyelj, nem tudom, szerintem annyi minden még nincs róla. Tehát tudom, hogy van trailer, meg van ez, meg az, meg amaz, de... Hát csak annyi, hogy a félstávot le fogják cserélni, mert 17 év fog eltelni, és valószínűleg a főszereplőknek a fele az kiesik, és a gyerekei fogja átvenni a helyet, ami kurva jó. Ami utoljára a Capcom mert ilyet megcsinálni 1998 vagy 99-ben a Third Strike-kal. Hogy lecserélte a főszereplőket, és ilyen hasonló stílusban küzdő harcosokat mutatott be, de akik nem híresek. Tehát, és ez hát egyrészt réteg játék lett, és majdnem belebuktak, de jól lett a végeredmény. Ha a Soul Calibur 5 is ilyen kurva jó lesz, akkor köszönjük szépen. Nem kó, hogyha nem, akkor... Lehet-e benne driftelni? Vannak-e benne automata fegyverek és rakéták? Nem és talán. Jó, köszönjük szépen. Ennyit erről a megújulni képtelen játéksorozatról. Nem. Ezek a Ridge Racer, az megújult nagyon. Igen, annyira megújult, hogy a Namco megvásárolta a Flatout 3-at. És leradírozták róla a dobozról a Flatout címet, és rátették, hogy Ridge Racer. Nézd, én, hogy is mondjam, engem annyira nem bánt végül is, mert hogy hát csináltak már ilyet. Tehát volt ugye a rossz emlékű Ridge Racer Evolution című, amikor, hát nem látod a trailert ezek alapján. Nézd meg a trailert, igen, tehát a Bugbert csinálja, aki konkrétan a Flatout fejlesztői. Akkor te örülni fogsz, mert ez a Flatout 3, vagy Flatout, mert ugye 4 inkább, mert 3 az félig, mert nem is számozva, de volt. Egyetértünk, a Flatout ez nagyon kellemes játék. A Ridge Racer is egy kellemes játék, alapvetően elég két elég más játék. A kettő összekeverése, illetve pontosabban a Flatout Ridge Racerre való átnevezése. Szerintem a Flatout rajongók se fogják tudni, hogy most akkor ez mi, mert hogy Ridge Racernek nevezik. Aki meg így Ridge Racer rajongó, az meg... Jó, hát hívják, aminek hívják. Lehet, hogy attól függetlenül egy jó játék. Sőt, a Bugbear az egy tisztességes stúdió. Úgyhogy nincs ez a baj, csak miért hívják Ridge Racernek, mindegy. Hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy Soul Calibur 3 és ugye E3, és ez tényleg a záró, mert itt már most nagyon a vége felé van. Mackónak haza kell vezetnie 1500 kilométert. Legalább. Igen, Nizzában lakom aztán. Van, prostituáltként dolgozik ilyenkor ott, amikor a jó idő. Hát hiába, ez van. Na, E3, és ez nagyon rövidek leszünk, mert az volt a kérésem itt még az előző, hogy tényleg csak 1-2-3 mondatot, mi az, amit leginkább vársz? Lehet az negatív, lehet az pozitív, lehet az hardware, lehet az szoftver, lehet az, hogy meg tudom én a bármi. Jó? Oké. Okay. Drag, menjünk sorban. Kezdte. Én nagyon várok egy Resident Evil 6 bejelentésre, bízok benne, hogy meg fog történni, még ha nem is egy ilyen epic blowout formájában, hanem mondjuk egy olyan trailer formájában, mint ami annó a Resident Evil 5-ről is volt Chris-szel, meg a vakító napfénnyel, meg a futó zombikkal. és abban is bízom, hogy az új irányvonal az valamerre a Lost in Nightmares irányába fog menni, és úgy gondolom, hogy az Operation Raccoon City, ami egyébként múltkor nagyon, nagyon bizakodóak voltunk, de az kiderült, hogy valószínűleg egy nagyon gagyi játék lesz, tehát bízom benne, hogy ez olyan szempontból egy előfutár lehet, hogy a Capcom is szeretne visszatérni valamelyest a gyökerekhez. Úgyhogy én erre számítok, és ezt várom leginkább, ha lesz. Hát számítani sok dologra számítok, de kettőbe reménykedek. Az egyik az egy irgalmatlanul erős V2, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, felhozatal. Én nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nagyon-nagyon várom, és ha nem is teljes Nintendo fanatikusként, de ilyen mini Nintendo imádóként, én úgy gondolom, hogy a V2 az szanaszia fog baszni a megjelenésnek a pillanatában mindent. Aztán lehet, hogy egy évvel később már nem, sőt valószínűleg nem, de nagyon-nagyon bízom benne, hogy nem egy 3D-es szintű nyitó kínálattal fog kijönni, hanem annál jóval komolyabbal. It's a mi Mario. It's a you Mario. A másik pedig az inkább ilyen fantázia és nedves álom, és akár minden évben elsüthető dolog, amit így remélek, vagy szeretnék, vagy akármi. Ha már itt a betegeskedő Square Enix-től félünk, akkor én úgy gondolom, hogy az NGP, vagy nevezük PSP2-nek a Final Fantasy 7 remake-kel fog bejelentésre kerülni. Ez, mondom, félig vágy, félig meddig ilyen tipp. 98%-ba vágy, 2%-ba tipp, úgyhogy inkább maradjunk ennyibe, és adom is tovább a mikrofont. Nekem is két titkos favorit van, akire nagyon-nagyon számítok. Nem tudom, Maszkóta, ezt honnan vetted, de gyakorlatilag egy mondat, jönnek a Reaperek, és nagyon oda fognak vágni, lesz itt ármány, lesz itt intrika, bombasztikus csaták, és én maradok inkább az epic lezárásnál, amitől azt várom, hogy... Szóval az epic lezárásnál nálam abszolút és definitíven a generáció talán legjobb játékát várom. Ez az egyik. A másik pedig egy Nintendo-val kapcsolatos dolog. A V2-re én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy valójában mit fognak majd mutatni. Mert amit én őszintén szóval eddig hallottam, az számomra nem nagyon túl biztató. Én a kötelező várom a Street Fighter X Tekkennek a gameplay videóját, emellett most elmegyek, én a Blizzardnak a dolgait várom, tudom, hogy lesz BlizzCon, és tudom, hogy arra tartogatnak mindent, de nagyon remélem, hogy akár Diablo 3 beta bejelentés, akár StarCraft 2 Heart of Swarm, valami gameplay, legalább mutassátok még, mit akartok az Ergel csinálni, basszus, és a Titan Project közül az egyiket legalább az E3-on lövik el. Rendben van, három bejelentésből egyet előttnek az E3-on, kettő maradott a BlizzCon-ra, de én a Blizzardra vagyok olyan szemekkel, hogy tényleg várom. Álmatlan éjszakáim vannak miatta, úgyhogy ezek. Na, engem annyira nem érdekel az E3, én már Gamescom-ot várom, de ez egy másik történet, úgyhogy át is adom a szót. Oldenhez kapcsolódva, a Heart of Swarm arról az az információ, hogy jövő héten elkezdik mutogatni zárt ajtók mögött embereknek, tehát az valószínűleg kint lesz. Azt nem tudom, hogy ez mennyire publikus, mindegy, tehát mondjuk, hogy egy pletyka. Tehát... Amíg én láthatok belőle valamit, amire aztán kicsi az esély, addig jó, addig kire. Jó, amit én a magam részéről, amit így úgymond újságíróként, az persze a V2, van Project Café. Én is tippelek rá egyet a V-re 2 vagy 3 éve bejelentett Dragon Quest 10-et, szerintem simán áttolják. Hát nem is nyitó címnek, de valahol első év környékére, és ha már Square Enix. Stinger mondja, hogy Retro Studios launch cím lesz, mert hogy valamin dolgoznak, és nem tudjuk, hogy mi az. És szerintem nem Metroid egyébként, sajnos. és hát meg ilyen játékosként, meg hát hogy a most éppen XBLA-s mellékágnak pletykált új ellenvék játék, az mi lesz. Ennyi. Én a magam részéről azért jobban örültem volna a második résznek, de hát lássuk be, az nem teljesített jól az a játék, tehát én remélem, hogy ez valami kirobbanó siker lesz, ha XBLA-ra jön, vagy kinektes lesz, mint ahogy pletykálják. Remélem, hogy megveszi mindenki. Tehát vagy addigra hatalomra kerülök, és 10 millió példány el fog fogyni belőle. Ez a második megoldás. És csodálkozom, hogy a Halo remake-et senki nem említette közülünk, pedig az pletykálják. Hát ezt konkrétan tudjuk, hogy... Ja, hogy nem. Tehát nem tudjuk, nem mondta nekünk senki, hogy az jön, de az annyira valószínű és annyira sok forrásból érkezett arról információ, és mint tudjuk, a Microsoftos pletykák mindig igazak, tehát ami onnan így kiszivárog, az általában igaz. 10. évfordulója lesz, tudjuk, hogy dolgoznak valamin, konkrétan jöttek információk, ez annyira alá van támasztva, hogy fogjuk látni valószínűleg az E3-on. Még egy apróság, amit az előbb elfelejtettem mondani. Mivel a videójátékokban a verekedős játékok most egész szép virágkorukat élik, egyre másra jönnek ezek a dolgok. Nekem van még egy titkos, várva várt meglepetés, amit nagyon-nagyon várok, ez pedig a Killer Instinctnek a harmadik része. Amit nem fogsz megkapni, legalábbis nem a Rare-től. Mert hogy a két, hát nem biztos, hogy a Rare az két Kinect-es címük van, úgy tudjuk, hogy az egyik közülük a Kinect Sports 2. A Rare-t, amit leutára hallottunk, az, hogy az Arch stúdiónak a nagy részét kivágták a picsába, mert a Kinecthez nem kell, úgyhogy valószínűleg nem fogsz ilyen játékot kapni most tőlük. Ennyi volt a májusi podcast. A következő podcastünk az a június végi lesz, ami egy E3-os podcast lesz. Milyen volt az E3, elégedettek voltunk-e, vagy nem voltak elégedettek. Úgyhogy mondjuk egy E3-os időpontot, ha már június 7-9. Június 6-9. Fogjuk majd így majd reklámozni persze, hogy mikor van és mikor érdemes nézni minket, természetesen minden nap, de akkor különösen. Úgyhogy június 6-9 az év egyik legizgalmasabb eseménye a Gamescomon kívül, ami nekünk izgalmasabb. Júniusban ismét találkozunk, legyetek jók, sziasztok!